эфіры «Свабоды вольная студыя» і яе вядоўца Міхася Скобла. Нядаўна ў Менску і Віцебску прайшлі прэзентацыі кнігі мастацтвазнаўцы Андрэя Масквіна «Беларускі тэатр 20-30-х гадоў». Пра гэтае даследаванне мы сёння і пагаворым з аўтарам, які не так часта бывае ў Беларусі, паколькі выкладае ў Варшаўскім універсітэце. Андрэй, рады вас бачыць на нашым радыё з новай кнігай. Давайце ўсё ж вызначым, які год вы лічыце датай народзіна ў беларускага тэатру. Ну, гэта менавіта 20-ты год, гэта адчыненне беларускага дзяржаўнага тэатру першага ў Мінску, і гэта пачатак дзейнасці трупы Галубка. Думаю, Зоська Верас тут вам бы запярэчыла і назвала, ну, пару-тройку нейкіх самадзейных тэатраў, якія дзейнічалі ў 10-тыя гады мінулага стагоддзя. Але гэта былі аматарскія калектывы. Я думаю, што вельмі цяжка было пачынаць у 20-тыя гады. Тут трэба і згадаць яшчэ Дуня Матанкевіча, тут, канешне, і Ігната Буйніцкага. Так што я з гэтым згодны. Але вось менавіта прафесійнае стварэнне такой прафесійнай трупы, добра адукаванай. Гэта пачалося ў 20-тым годзе. Вы згадалі Уладзіслава Галубка. Апрача ўсяго, ён быў надзвычай пладавітым драматургам. Больш за 40 п'есаў напісаў. Што яны сябе ўяўлялі з мастацкага гледзішча? Так, я падлічыў, што каля 40 п'есаў, на жаль, не ўсе гэтыя п'есы захаваліся, на сённяшні дзён толькі існуе 13 п'ес. Некаторыя п'есы мелі па дзве, нават па тры рэдакцыі, ён іх перарабляў, змяняў. П'есы Галубка вельмі любілі. Гэта было, вось, можна сказаць, асновай, галоўным рэпертуарам трупы Галубка. Ён шмат зрабіў для выхавання беларускага акцёра, але трэба памятаць, што гэта быў такі аб'яздовы тэатр. Ён працаваў у першую чаргу ў дамах культуры і ў вёсках, як бы яго вельмі там любілі ўсё жыццё да 30-го года, пакуль ён быў дырэктарам гэтага тэатру, кіраўніком, ён як бы вельмі любіў беларускую правінцыю. Мне здаецца, што гэта нагадвае вось такі плашчадны беларускі тэатр, калі вось тэатр ідзе ў народ, размаўляе з людзьмі, згутарыць з ім на агульнай мове і пра тое, пра што я хоча слухаць народ. 13 з 4 дзясяткаў толькі дайшлі да нашага часу. А дзе падзеліся астатнія? На жаль, я бачу, што шмат матэрыялаў, якія яны загінулі. Прычына, это, канешне, вайна. Другая прычына, гэта тое, што гэта трупа, якая існавала да 34-35 года, яна потым Галубок быў арыштаваны, і гэта вот загінула, я думаю, што ў той час, калі Галубок быў арыштаваны, потым загінуў. Вельмі цікавы, канешне, факт, што Галубок вельмі прасіў уладу, каб яго п'есы былі надрукаваны, каб вышлі адзінай кніжкай, ці ў некалькіх кніжкай. Яму абяцалі, толькі тры п'есы яго вышлі, астатнія, на жаль, не. І ён трымаў п'есы у куфры, які на выпадак пажару трымаў каля ложака. І гэты куфр заўсёды быў разам з ім, і ён нават ездзіў з гэтым куфрам, бо да яго прыязджалі людзі, якія перапісвалі яго п'есы, каб можна потым было гэтыя п'есы іграць у маленькіх аматарскіх калектывах. Чаго Галубок баяўся, тое атрымліваецца і адбылося. Я пра ягоныя п'есы. Так, тое адбылося, і гэтыя п'есы, на вялікі жаль, загінулі, і стварыць такі поўны партрэт гэтага вельмі таленавітага, арыгінальнага творцы ўжо цяпер немагчыма, на жаль. Уладзіслаў Галубок быў першым народным артыстам БССР. Усё ж была спроба з боку ўладаў яго прыручыць. А ў якіх умовах даводзілася працаваць першаму народнаму артысту? Здаецца, ён доўгі час нават памяшкання не меў для свайго тэатру. Галубок і яго калектыў працаваў у вельмі цяжкіх умовах. Ён атрымліваў вельмі-вельмі маленькія, а вельмі часта ніякіх грошай не атрымліваў. І гэта вельмі прычынялася да таго, што яго праца была вельмі цяжкіх умовах, яму не хапала грошаў на сцэнаграфію, яму не хапала грошаў на касцюмы, яму нават не хапала грошаў, каб даехаць як бы да ў некаторую вёску, дзе яго вельмі чакалі. І таму здаралася так, як гэта ён вельмі часта апісвае ў сваіх успамінах, што людзі, якія яго запрашаюць, сустракалі яго на станцыі, плацілі за яго, прыносілі свае ўласныя рэчы ў якасці сцэнаграфіі, ў якасці тых атрыбутаў, якія былі патрэбны на сцэне. Вот гэта брак, недахоп грошаў, матэрыяльнага, вельмі цяжкае матэрыяльнае становішча праходзіць, можна сказаць, праз усё дзесяцігоддзе дзейнасці Галубка. У рэшце рэшт яму ў 32-м годзе яму вызначылі памяшканне ў царкве у Гомелі. Недоўга яму ён мог там быць, таму што яго арыштавалі, тэатр перавялі ў вёску, і потым гэты тэатр быў зачынены, як мы ведаем. Калі ўзяць гэты перыяд, 20-30-е гады, наколькі ўлада дазваляла тэатр тэатру працаваць. Ці пра нейкую свабоду творчасці ў тагачасных умовах гаварыць не выпадае. Першы перыяд існавала, можна сказаць, што існавала вольнасць, і тэатр мог выбраць любую п'есу і спакойна яе паставіць. Праблема толькі была велізарная ў тым, што было вельмі мала пісьменнікаў, якія пісалі гэтыя добрыя п'есы, і калі мы паглядзім на дзейнасць Інстытута беларускай культуры і асабліва на тую палітыку, якую праводзіў Язэп Дыла, які вельмі дапамагаў тэатрам, вельмі шмат рабіў, у першую чаргу гэты курс арганізоўваў для маладых таленавітых мастакоў. Потым была такая праца над кожным творам, такая падрабязная, каб яго палепшыць. Можна згадаць Сергія Рязанова, які прыехаў з Москвы. У Беларусі, пра якую зусім нічога не ведаў. Улада вырашыла, што беларускі другі дзяржаўны тэатр павінен пакінуць Віцебск і працаваць у іншых гарадах, у Мінску, Магілёве, Гомелю, Бабруйску. Дзіўна, што Рязанов пагадзіўся на гэтых варунках узначальваць тэатр, але вельмі хутка ўключыўся ў цікавы працэс, выявіў вялікую цікаўнасць беларускай гісторыі, беларускай культуры. Шмат разоў выязджаў у беларускую правінцыю, размаўляў з людзьмі, запісваў гутарку, глядзеў, якія касцюмы, якую вопратку носяць беларусы. І гэта потым уключаў у свае спектаклі. Дзякуючы гэтаму гледачы, якія прыходзілі, яны бачылі сябе і такім чынам уключаліся ў тэатральны працэс і зацікаўленнем глядзелі гэтыя п'есы, якія ён ставіў. І, канешне, сітуацыя змянілася пасля 26 года, калі партыя і ўлада пачала і больш умешвацца ў справы тэатру. Гэты вось рэпертуар вельмі добра паказвае, што ў беларускім дзяржаўным першым тэатры ў 27-28 годзе з'явілася толькі адна п'еса была пастаўлена, таму што, па-першае, тэатр ўжо сам не ведаў, што трэба рабіць, каб дапасаваць сваю палітыку да палітыкі партыі. Па другому боку, вельмі вялікі акцэнт быў зроблены на такія важныя рэчы, як сучаснасць, актуальнасць п'есы, каб яна паказвала рэвалюцыйныя падзеі, каб яна паказвала будаўніцтва сацыялізму. Я ведаю, што вы, Андрэй, перачыталі ці не ўвесь тагачасны рэпертуар, ці не ўсе п'есы. Што вы пра іх можаце сказаць? Калі я чытаў усе гэты п'есы, мне вельмі смешна было чытаць некаторыя п'есы, яны вельмі наіўныя, большая частка іх. Гэта п'есы напісаны з разлікам на гледача, каб гледачу было цікава. У першую чаргу гэта былі меладрамы. Шмат п'есаў галубкамі. Гэта няроўны брак, дзяўчына з добрай сям'і, якая закаханая ў маладога чалавека з беднай сям'і і хоча выйсці замуж, але не можа, таму што гэта няроўны шлюб. Мы згадалі Уладзіслава Галубка, яшчэ адным бацькам беларускага тэатру называлі пазней Францішка Аляхновіча, які быў забіты савецкімі спецслужбамі ў гады Другой сусветнай. Што Аляхновіч прыўнёс на беларускую сцэну? І для мяне ён вельмі важны, таму што ў яго была канцэпцыя развіцця беларускага тэатра і беларускай драматургіі. І кожная яго п'еса гэта было асваенне некага накірунку новага для беларускай драматургіі, што ён сам і рабіў у Мінску і таксама у Вільні. Калі б ён яшчэ мог бы працаваць у Віцебску, у горад, у які ён прыехаў з гэтым тэатрам, я думаю, што яму гэтую канцэпцыю паспяхова ўдалося бы зрэалізаваць, і тэатр беларускі быў бы іншым. Калі б яшчэ не канец беларусізацыі, калі б вось не ўмешванне палітыкі партыі ў справы тэатру, яшчэ б, можа, 5-10 гадоў, то беларускі тэатр быў бы зусім бы іншым. Андрэй, у 27-м годзе падчас беларусізацыі прайшла гэтак званая тэатральная дыскусія. Чаго ад яе было больш? Шкоды ці карысці? На жаль, нікой карысці яна не прынесла, і я думаю, што яе мэта была менавіта збурыць той тэатр, які на гэты час быў створаны і ў Мінску, і ў Віцебску, і пачаць ствараць новы тэатр, сацыялістычны тэатр з новай драматургіяй, з новым героем. На гэты час, момант 28 год, беларускім тэатры мы бачым вялікія дасягненні выкарыстання розных эстэтык, у першую чаргу эстэтыкі авангарда. Тое вельмі цяжка было каб знішчыць, і гэтая дыскусія прычынілася да знішчэння вось гэтай эстэтыкі, якая на той момант набыла ўжо вялікі поспех. Сутна дыскусія была ў тым, каб паказаць, што беларускі тэатр мала ставіць п'есу сучаснай праблематыкі, а па-другое, тую форму, яку ён выкарыстоўвае, яна незразумелая і адбягае ад чаканняў сучаснага гледача. Вось менавіта авангард становіцца незразумелым для сучаснага гледача. У вашай кнізе змешчаныя біяграмы тэатральных дзеячаў, знішчаных у гады сталінскага тэрору. Калі пачаўся фактычны разгром беларускага тэатру? Людзі, якія стваралі беларускі тэатр, якія менавіта ўплывалі на фарміраванне яго рэпертуару, яго палітыкі рэпертуарнай і мастацкай, менавіта вось гэтых людзей пачалі знішчаць ўжо ў ў другой палове 20-х гадоў. Мы згадалі з вамі з Галубка, але таксама варта згадаць Язэпа Дылу, які таксама быў высланы і потым ужо не меў магчымасці вярнуцца ў Беларусь. Таксама варта згадаць Красінскага, які ўзначальваў другі беларускі дзяржаўны тэатр і стараўся праводзіць вот гэтую беларускую лінію ў гэтым тэатры і таксама потым быў арыштаваны і загінуў. Вы апублікавалі і рэпертуарныя спісы ўсіх трох беларускіх тэатраў. Зыходзячы з іх, які час можна назваць росквітам беларускага нацыянальнага тэатру? 20-е гады. 20-е гады менавіта да 27-го года. Ужо ў 29-м, у 30-м, і гэта паказваюць факты, зусім іншая драматургія напісана не прафесійнымі асобамі, а вельмі часта аматарамі, пачала з'яўляцца на сцэнах. Пачалі паяўляцца пераклады з расійскамоўнай. Вось таксама гэта выклікала вялікую дыскусію, якая драматургія павінна дамінаваць, ці беларускамоўная, ці расійскамоўная. Таксама шмат людзей пачало заходзіць з тэатру, пачало выязджаць з Беларусі. Саннікаў, напрыклад, зышоў з трупы беларускага дзяржаўнага тэатру ў Віцебску. Так што гэта ўсё негатыўна ўплывала на дзейнасць беларускіх тэатраў. Калі, напрыклад, параўнаць, бы паглядзець на факты, то ў 21-м, у 22-м годзе у беларускім дзяржаўным першым тэатры было 18 прэм'ер на працягу аднаго года, а ўжо напрыканцы ў 27-м годзе, напрыклад, была толькі адна прэм'ера. Гэта паказвае, што тэатр знаходзіўся ў вялікім крызісе. Нядаўна Міністэрства культуры ладзіла конкурс на лепшую п'есу пра Скарыну. І мне падумалася, што ў ёй магла б прыняць удзел ці не першая ўвогуле п'еса пра Скарыну, напісаная ў тыя ж 20-е гады Міхайлам Грамыкам. П'еса тады ж знікла, і нават аўтар пазней не змог яе адшукаць. Вы нічога не ведаеце пра яе лёс? На жаль, я таксама вельмі доўга шукаў гэтую п'есу, спадзяваўся, бо не мог паверыць у тое, што гэта п'еса загінула. Але, на жаль, нідзе не мог яе знайсці, і толькі захаваліся ў газетах кароткая інфармацыя пра гэты спектакль. Скарына сын Полацкі, больш нічога не ведаем, але вельмі важна, што менавіта гэтая п'еса пачала вось такі гістарычны цыкл п'есаў, якія потым ставіліся ў гэтым тэатры, і такім вялікім дасягненнем быў спектакль «Кастусь-Каліновскі», п'еса, якую напісаў Ястігній Міровіч. У той час пачалося зацікаўленне да беларускай гісторыі. Яшчэ адна гучная пастаноўка 20-х гадоў «Тутэйшыя па п'есе Купалы». Ці можаце вы што-небудзь сказаць пра яе? Вельмі складаная гісторыя з гэтай пастаноўкай, таму што яна была забароненая. Адбылася прэм'ера, калі не памыляюся, у 25-м. Адбыўся адзіны паказ, на якія былі запрошаны партыйныя дзеячы, і кіраўніцтва тэатра вырашыла, папрасіла Янку Купалу перарабіць гэтую п'есу. Але ніколі гэта не было зроблена, і потым праз год пра п'есу ўжо забыліся, каб паставіць зноў, ўжо не вярталіся. Гэта таксама паказвае, якое становішча ў той час ўжо пачалося адбывацца, і таму вельмі цяжка сказаць, як выглядала гэтая п'еса. Усе дэкарацыі былі знішчаны праз месяц пасля вось гэтага паказу. І хіба апошняе пытанне. У апошнія дзесяцігоддзі ў Беларусі назіраюцца спробы стварыць незалежны тэатр. Скажам, я бачыў некалькі выдатных пастановак тэатру ЧЭ. Як вы лічыце, у такіх тэатраў ёсць некая будучыня? На жаль, я бачу, што вельмі цяжка жывецца незалежнаму тэатру, таму што ў першую чаргу ён не вытрымлівае канкурэнцыі з дзяржаўным тэатрам. У яго няма грошаў, у яго няма прасторы, дзе ён можа паказваць. І той тэатр, які вы згадалі, тэатр ЧЭ, ён менавіта мае гэтыя праблемы. Незалежны рух быў вельмі выдатным у 90-е гады. І, канешне, калі былі б створаны адпаведныя ўмовы, але ўмовы, у які дзейнічае цяпер тэатр, вельмі складаныя, вельмі цяжкія. Але з другога боку, я бачу, што вельмі цікавы рэпертуар і палітыку праводзіць тэатр Янкі Купалы Мікалай Пінігін. Бо мне здаецца, што тое, што ён робіць, гэта некім чынам працягванне вось той лініі Ястігнія Міровіча, які ён пачаў у 20-е гады. Гэта вось зацікаўленасць беларускай класікі, гэта вось і Гарэцкі, гэта і Васіль Быкаў, гэта і пастаноўка спектаклю, якія некім чынам адказваюць на пытанні, звязаныя з беларускай гісторыяй. Ён такім чынам выбудоўвае вось ту лінію, якую ў 20-е гады будаваў Міровіч. Так мне здаецца, на маю думку. Гостем вольнай студыі быў мастацтвазнавец Андрэй Масквін, аўтар кнігі «Беларускі тэатр 20-30-х гадоў. Адабраная памяць», якая нядаўна выйшла ў выдавецтве «Логвінаў». Вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся ў наступным годзе.